Gawlińskich, czyli zespół Wilki. Tutaj jakby swoje incydenty miały nie tylko Edyta, ale też Kaja i Kasia Kowalska. Największa radość była, wiesz, kiedy, jak skończyliśmy nagranie. Szczera płyta poparta ciężką pracą. Mija 20 lat od wydania jedynej płyty grupy Human Earth. Dziś powstawanie albumu wspominają muzycy Maciej Gładysz i Kostek Joriadis, realizator Leszek Kamiński i wydawca płyty Andrzej Paweł Wojciechowski. Zaczęło się tak, że będąc w Stanach Zjednoczonych z Lady Punk tam na kontrakcie w klubie polskim Cricket w New Jersey, wspomina Kostek Joriadis. Już grając wcześniej około 3 lat w tym zespole, jakby miałem dosyć i chciałem zrobić coś własnego, swojego. I tam jakby ta idea założenia własnego zespołu powstała. I tam również rozmawiałem jeszcze wtedy z basistą Lady Punk, Piotrkiem Urbankiem, że mam taką ideę. Trochę poopowiadałem, jakbym sobie to wyobrażał i co chciałbym zrobić. I Piotrek jakby zgłosił akces. Też mu się spodobała ta idea i to był pierwszy członek zespołu, który jeszcze wtedy nie miał nazwy, nie miał repertuaru, ale idea się jakby pojawiła w Stanach. Po powrocie spotkałem się z Jankiem poza jakby salą prób i zawodowymi kontaktami i bardzo mu podziękowałem za te lata współpracy i zacząłem się organizować. Zajęło to dużo czasu, poszukiwanie muzyków następnych do zespołu, jakieś takie organizacyjno-logistyczne przedsięwzięcie, bo ja żadnego menadżera nie miałem, ani żadnej grupy wspierającej, czyli robiłem to wszystko sam. Najbardziej doświadczony to był chyba Kostek właśnie, bo on grał już w kilku, z tego co pamiętam. Wspomina Maciej Gładysz. To w Manamie zaczynał chyba w Papa Dance. To też dziwny dla mnie zespół. W sensie Kostka osoby oczywiście. Ja się przyjaźniłem troszkę z Piotrkiem Urbankiem. Zresztą Krzysiek Patocki też graliśmy w poprzednich projektach razem i z tego co pamiętam, to chłopaki sobie wymyślili, że założą swój zespół. A grali wtedy w zespole Lady Punk, bo to było na jakichś koncertach w Stanach Zjednoczonych. No i zaprosili nas do współpracy. Zaczęliśmy grać i tak powstał Human. Po prostu zażarło już na pierwszej próbie. No i zaczęliśmy grać po prostu, tworzyć. To były początki tego zespołu. Wszystkie te zespoły, w których grałem wcześniej, nie grały muzyki, która leżała w mojej duszy, w moim sercu. Taka chęć realizacji samego siebie też wreszcie. To były takie czynniki decydujące o tym ruchu, bo gdzieś tam na końcu pamiętam, jak wszyscy się pukali w głowę, mówili, ty co ty mówisz, Lady Punk się wypisałeś. Przynajmniej się nikt stamtąd nie wypisuje, jest to rzeka miodem i mlekiem płynąca. Ja mówię, no dobrze, mi nie o ten miód chodzi. He's bent, he's a lot. He was clean, but he knew she was on the run. Cause it, baby, baby, baby. Że zespół Human to było tak, że był rok czasu, spotkaliśmy się na rok czasu, nagraliśmy płytę i koniec. A tak naprawdę początki zespołu sięgają właśnie 91 roku. Ja pamiętam, że wtedy nagrałem płytę z Wilkami. Pierwszą. Robert Gawiński mnie zaprosił i później właśnie to się stało po tym jakoś w tym okresie, czyli to był 91, początek 92 roku, jakby płyta była w 93, no to tak wychodziło, bo to się bardzo szybko działo. Natomiast sam cały materiał był inny zupełnie niż na płycie. Wcześniej graliśmy z tym koncerty, weszliśmy nawet do studia, nie byliśmy zadowoleni za bardzo z brzmienia, no i później jakby przebraliśmy to, co mieliśmy, dorobiliśmy te kilka utworów. Pamiętam, no na pewno część materiału, bardzo dużo graliśmy ze sobą, prób i mieliśmy bardzo dużą radochę z tego, więc dużo zabawy, dużo ćwiczenia i na pewno dużo rzeczy powstało na próbach. Część tam na pewno w domu, bo było gdzieś tam, przynosiłem jakiś pomysł, czy kostek, czy któryś z chłopaków i to gdzieś tam wiązaliśmy na próbie. Wynająłem mieszkanie na Żoliborzu przy pomocy wtedy firmy MJM, jakby płaciłem za to mieszkanie, zamieszkaliśmy tam wszyscy razem. Żeby z kimś dobrze zagrać, trzeba się dobrze poznać, trzeba żyć ze sobą, trzeba się rozumieć i w negatywnych stronach też życia, prawda? Bo jak jest pięknie, to każdy jest szczęśliwy, żaden problem, tak? Kwestią jakby jest moment taki, kiedy dzieje się coś źle, czy potrafimy sobie z tym razem poradzić, tak? Czy potrafimy o tym porozmawiać, czy potrafimy przejść po tym fakcie dalej do działania, do życia, etc. Wiesz, no. Dalej jakby, powiem ci, mimo upływającego czasu, te ideały dalej we mnie są. Kiedy już zaczęły się prace nad tym materiałem, który jest znany, czyli z tej jedynej płyty, no to tak się stało faktycznie. Zamieszkaliśmy w jednym mieszkaniu i chyba przez rok czasu, czy przez półtora mieszkaliśmy faktycznie przez 24 godziny, można powiedzieć, na dobę. Były momenty, gdzieś tam wyjeżdżaliśmy na Mazury do znajomych, graliśmy sprzęt, graliśmy całymi nocami improwizacje. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, powiem ci szczerze, po latach, bo no, to było oczywiście granie, wspólne przebywanie, może gdzieś tam to, że tak intensywnie żyliśmy ze sobą, wiesz, to miało w na pewno miał jakiś tam wpływ, że po tej pierwszej płycie to był jakiś jeden z czynników, po których my się rozstaliśmy, może mieliśmy przesyt sobą. No, działy się różne rzeczy, no, teraz nie będę mówił, bo życie ze sobą to jest nie tylko granie, ale było troszkę za dużo może malowania momentami. No, to z tego, co to pamiętam, to troszkę były takie momenty, że przeginaliśmy. No. No, czterech kolegów się spotyka i mieszka codziennie, no błagam cię, no to różne rzeczy tam były. Human do mnie trafił przez Monikę i Roberta Gawlińskich. Wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski. Czyli zespół Wilki. Oni zarekomendowali zespół. Ja poszedłem na koncert do Stodoły, zdaje się. Obejrzałem koncert i właściwie zdecydowałem się po jednej piosence, po takiej balladzie. Bardzo ona mi się podobała. Poczułem, że to może być przebój. No i podpisaliśmy się i zaczęliśmy pracę. Udałem się osobiście do firmy Emiotem wtedy jeszcze. Wspomina Kostek Juriadis. I zaprosiłem ich na koncert. Koncert odbywał się w Stodole. I po tym koncercie nastąpiło spotkanie z Andrzejem Wojciechowskim. I tam padły pierwsze jakby deklaracje, że oni są zainteresowani i dla nas było to jakby wreszcie atrakcyjne po tych latach jakby prowadzenie przez osobę taką, przez jednostkę, czyli przeze mnie tego projektu. To troszkę nie ukrywam, ani nie miałem mocy przerobowych, ani jakby nie miałem kontaktów. Było dla mnie w pewien sposób jakby spełnieniem, takim pierwszym punktem, że tu dotarliśmy do tego pierwszego poważnego punktu, czyli możemy podpisać jakiś kontrakt z daną wytwórnią i ktoś nas wesprze, pomoże. To było fajne. To były czasy, że nie było jakichś komputerów, montaży, łączenia, wiesz, bajerów, tylko trzeba było wejść przed mikrofon i no to śpiewaj, kolego, tak? Wspomina Kostek Juriadis. Robiliśmy to we S4 z Leszkiem Kamińskim. Prawie wszystkie take'i były setkę, czyli jak Bemniarz grał, tam też nie było montażu. On musiał zagrać ten numer od początku do końca. To samo dotyczyło basisty, gitarzysty i mnie, tak? Przy nakładzie, przy poświęceniu jakby środków i czasu przygotowanie tego zespołu też chciałem, żeby nagrywała ta jakaś osoba w miarę najlepsza z dostępnych. Na tamte czasy, nie wymieniając nazwiska takich osób, w Warszawie było 3. I jedną z tych udało mi się jakby namówić do projektu i był to Leszek Kamiński. Też nie będę ukrywał, że w dużej mierze pomogła mi jakby firma dotrzeć do Leszka, że to warto jakby się tym projektem zająć, tak? To jakby nie, że ja poszedłem, mówię, Lecho, chodź, tutaj gramy, wiesz, jednak nie robiłem tego sam. Miałem wsparcie i pomoc. Studio jest 4, czyli w tamtym czasie to naprawdę było takie, no, chyba najlepsze studio w Polsce. Mówi Maciej Gładysz. No i Leszek Kamiński, czyli już wtedy był bardzo dobrze postrzegany i znany jako świetny realizator. Więc to było bardzo... no bardzo, bardzo duże przeżycie. My wtedy mieliśmy po 20, nie wiem, 2 lata, wiesz, no to 22-23 lata, więc byliśmy w sumie młodymi muzykami na tamte czasy. No i to było bardzo, bardzo duże przeżycie. No i granie przede wszystkim, graliśmy też z zespołem, czyli graliśmy praktycznie na setkę. Perkusja była rejestrowana od razu, basy chyba częściowo też, częściowo jakieś partie gitar, pamiętam. Nawet wczoraj oglądałem, na YouTubie są filmy, które wrzucił nasz kolega, który to kręcił, więc można zobaczyć, to są chyba 2 albo 3 filmy, jak to wyglądało w tamtych czasach, to była taka sytuacja, że my zapomnieliśmy, że jest kamera, to teraz może nie zawsze się udaje i to nawet fajnie wyszło no i w sumie, no wiesz, no, same superlatywy, bardzo, bardzo dobrze to wspominam, ten okres. Willing again, feeling again, willing again, feeling again. Ujął mnie przede wszystkim profesjonalizm, bo to byli ludzie tak przez kostkę, że tak powiem, wyćwiczeni. Wspomina Leszek Kamiński. To było tak poparte ciężką pracą, że rzadko się w tych czasach spotykało taki poziom grania, wykonawstwa. tak głęboko wejść w muzykę, w opanowanie instrumentów, bo to tam przecież sami wirtuozi w zasadzie byli. Więc jakby od tej strony patrząc, że to nie był tylko jakby jakiś tam geniusz kompozycji, ale jeszcze, bo jest mnóstwo takich zespołów, że są fajne kompozycje, ale wykonanie takie sobie i jakby polskiemu słuchaczowi czasami to nie przeszkadza. A tutaj poszło w parze z dobrym, bardzo dobrym wykonawstwem. Tylko wiem, pamiętam, że to było poparte ciężką pracą. Kostek był despotą wtedy, w tym okresie. Nie było tam demokracji takiej. Mogę szczerze i myślę, że się nie pomylę dużo, że powiedzieć, że to był jakby... Kostek tam wprowadził terror potężny, więc wszystko było jakby na jego głowie i on był całym sprawcą całego zdarzenia. Aranżacje były w mojej głowie, ja wszystko miałem przygotowane, chłopaki byli znakomicie przygotowani, świetnie grali, a Leszek jakby ingerował w ten końcowy sound. Wspomina Kostek Juriadis. Ten efekt na samym końcu z powodzeniem w mojej ocenie na tamte czasy i tutaj bardzo mi pomógł. Ja nie miałem takiej wiedzy wtedy, nie umiałbym tego zrobić tak jak Lecho wtedy to zrobił, ale widziałem jego zaangażowanie podczas pracy w studiu, wiesz, ten człowiek nie wychodził przez 6 godzin z reżyserki, cały czas latał, wiesz, mikrofony przestawiał, widziałem jaki jest zapalony, wiesz, to budujące jest, jak pracujesz z ludźmi i widzisz, że są zaangażowani na 100% i że służą jakby swoją wiedzą i talentem do końca, tak? Nie zdarza się to zawsze. Dbaliśmy o każdy szczegół, robiliśmy wszystko, co jest w ludzkiej mocy, żeby ta płyta dobrze wyszła. Na przykład pamiętam jeden utwór, gdzie szukaliśmy soundu basu i ktoś tam zdobył chyba, nie wiem, czy Urbanek, basista, czy Kostek, nie wiem, struny do basu, które, a to był taki kciukowy bas klangowy, że chodziło, żeby brzmiał jak fortepian, że pamiętam, jak dziś na tych strunach było napisane, że najlepiej brzmiał przez pierwsze 20 minut te struny. I były bardzo drogie, nie wiem, skądś tam zdobyliśmy, założyliśmy te struny, a wcześniej zmienialiśmy co chwila i w ogóle cały czas byliśmy niezadowoleni z tego. I pamiętam, jak chłopak Piotrek musiał, wierząc w to wszystko, co jest napisane na opakowaniu, jak się śpieszyliśmy, żeby w 20 minut ten bas nagrać. I rzeczywiście brzmiał bardzo dobrze. Faktycznie po 20 minutach sound tych strun się popsuł. Straciły blask, dynamikę. Więc okazało się, że to, co tam piszą na tych opakowaniach, jest prawdą. Docierało powoli, że tam jest problem z warstwą tekstową. Wspomina Leszek Kamiński. Że nie zawsze były to dopracowane rzeczy i myślę, że z tak fajną muzyką, jakby to było bardzo przemyślane i jeszcze ktoś by tam się mocniej w to zaangażował, w tą warstwę tekstową, to naprawdę mogłoby takie powstać bardzo kultowe dzieło. Po podpisaniu kontraktu i właściwie po decyzji, że zespół wchodzi do studia, wtedy to a wtedy, powiedziałem, ale słuchajcie, tylko muszę mieć przynajmniej 2 utwory po polsku, a najlepiej 3 do 4, bo oni wszystko śpiewali po angielsku. Wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski. Po jakimś czasie, jak dostałem płytę, okazało się, że jest jedna piosenka po polsku. I ta piosenka, na której mi najbardziej zależało, czyli ta ballada, jest zaśpiewana też po angielsku. Troszkę się zmartwiłem, no ale nie było rozmowy. Płyta się ukazała w tej formie, w jakiej się ukazała. I dopiero po wydaniu płyty, na moją usilną prośbę, Kostek wszedł do studia i zaczął próbować właśnie z piosenką Słońce Moje. Do podkładu zresztą, który Kostek zrobił na płytę Chłopca z Placu Broni, Kocham Cię. Ta pieśń się wtedy nie zmieściła na tę płytę. I najpierw napisał sam tekst. To nie było za dobre. Zastanawialiśmy się, kto może tekst napisać. Napisał Robert Gawliński. A z tą pieśnią jeszcze były kłopoty, bo potem zaczął się przyznawać do autorstwa i tak mi się wydaje, że tak naprawdę autorem był Bogdan Myszkiewicz. No i były jakieś tam nawet nieprzyjemne sytuacje w prasie i nie tylko, no ale to już jest inna historia i nie będziemy tutaj mówić o nieobecnych. Ta piosenka, mówię o Słońce Moje, ta piosenka stała się przebojem w swoim czasie, nie była na płycie. Pamiętam, że ona dosyć dobrze podreperowała budżet płyty, bo to wtedy był taki okres, kiedy wszyscy mówili, że wchodzi nowe prawo autorskie, no i będzie się ścigać piratów. No i piraci zaczęli, przynajmniej część z nich zaczęła robić składanki, żeby oprócz kaset niewiadomego pochodzenia mieć niby swoje wydawnictwa. I kupowała licencje na popularne utwory. W związku z tym, że nikt nie był w stanie policzyć, ile oni tych kopii robili, to się brało z góry określone pieniądze. Ta pieśń wzmocniła budżet, jakby zwróciła dosyć sporo pieniędzy, które były przeznaczone na nagranie płyty i na promocję. Dam ci. słońce moje. Największa radość była, wiesz, kiedy jak skończyliśmy nagranie. I tam się kończy jakby mój stosunek do dźwięków muzyki. I ja to mocno przeżywam w momencie nagrywania, nie wiem, miksu, masteringu, tak? I w momencie, kiedy jest skończona płyta i w mojej ocenie jakby przedsięwzięcie jest udane, tam się kończą moje emocje. Tam jest dla mnie najważniejszy punkt, co jakby parę osób mi to wytknęło, że to jest błąd, że najważniejsza jest promocja i tam, wiesz, kontakt z ludźmi. Miałem inne zdanie na ten temat. Być może popełniłem błąd, ale tak uważam, taki jestem. Dla mnie cała energia, sztuka, odczuwanie kończy się w studiu i w momencie, jak się kończy płyta, nagranie, ja słucham, jestem z tego zadowolony, tam jest kropka i już w ogóle jestem gdzie indziej potem. Sam fakt pierwszego egzemplarza, jak przyjechał do płyty, pojechałem zobaczyć, sprawdzić, czy cały projekt, który też pilotowałem, graficzny, tejże okładki, czy kolory są dobre, wiesz, bardziej od strony technicznej, czy drukarnia to dobrze zrobiła, czy się w czymś nie pomylili, i tak się pomylili i tam, bo tam na płycie też w numerze IC śpiewa Kaja, nie jest opisane i Kaśka miała pretensję, notabene słuszną. To była taka kapela, że ludzie sami się zgłaszali, czy mogliby, czy by bardzo chcieli. Tutaj jakby swoje incydenty miały nie tylko Edyta, ale też Kaja i Kasia Kowalska. Kasia też śpiewała przez moment w chórkach. Zawsze była po prostu kobieta, dziewczyna, która wspomagała Kostkę gdzieś tam na koncertach głównie. No i później też przez chwilę Kaja, no Edyta oczywiście też. No ja wtedy też słuchałem Edyty płyty Lafi, byłem też pod dużym wrażeniem, także jak przyszła do studia, to była masakra. No i faktycznie w jednym utworze zaśpiewała gościnnie, a drugi utwór tak wzięła, to był chyba Stay, o ile dobrze pamiętam. Nie będę pytać, jeśli już od dawna wiem. Nie będę słuchać, nawet gdyby było mi lżej. Nie będę prosić, nie będę prosić cię. Nie będę czekać na ciebie. to się tak wtedy szybko działo. Byliśmy młodzi, wiesz, i nagle taki wystrzał. Wspomina Maciej Gładysz. Wychodzi ta płyta, bardzo, bardzo dużo dobrych recenzji, bardzo dobrze ta płyta została w prasie przyjęta, ten koncert promocyjny, koncert fajny, zaproszeni goście i też bardzo, bardzo miło wspominam. I też uważam, że to był jeden z fajniejszych koncertów. Kasia była Kowalska, z tego co pamiętam, Edyta też chyba. Nie, nie wiem, czy Kaja też nie śpiewała, chyba te wszystkie dziewczyny były zaproszone, które z nami tam gdzieś pomagały nam koncertowo. To był nasz koncert promocyjny już zorganizowany razem z firmą. Wspomina Kostek Juriadis. Był full ludzi. Sam klub też, nie oszukujmy się, nie był największy, tak? Był full ludzi i pamiętam, jak taki znajomy zszedł w klubie i mówi: Kostek, ja mówię, co ty? Mówi: wyjdź, zobacz, co się dzieje przed klubem. Ja mówię: co się dzieje? Ja mówię: i zobacz. I wyszedłem na chwileczkę, zacząłem masę ludzi, która nie miała szansy wejść już na ten koncert, ponieważ nie było miejsca w klubie. I wtedy jakby dotarła do mnie wiadomość, że jakby te moje ideały, sposób tego prowadzenia miały sens i że to właśnie do ludzi dotarło, że im się to podoba. My wcześniej zagraliśmy około 3, może 4 koncertów w Warszawie. Natomiast pamiętam wrażenie ludzi, jak wychodziliśmy na początku, ponieważ wybrałem też, szukałem chłopaków, odpowiednich chłopaków, spędziliśmy 2 lata na próbach, tak? I to jakby powiedzieliśmy sobie na początku, że nie będziemy tu robić jak kariery czy tam coś tego, że idziemy zająć się muzyką, nauczyć się artykulacji, grania, harmonii, co to jest dynamika, tak? O co generalnie chodzi? I pamiętam, jak wyszliśmy, robiliśmy masakryczne wrażenie na ludziach. Widziałem to w ich oczach. I to nawet polegało na tym, że my kończyliśmy numer i była cisza. Mimo że na publiczności 80-90% ludzi to były, wiesz, skórzane czarne kurtki, wiesz, Motorhead, takie rzeczy, czyli blisko nas, tak, w froncie muzycznym, i oni zatykało ich, że w Polsce wychodzi kwartecik i tupie tak, jak nie tupnął, nie obrażając oczywiście nikogo, czy nie odejmując nikomu, jak nie tupnął wcześniej nikt, i z tego co wiem, na dzień dzisiejszy dalej nikt tak nie tupnął. Zaskoczyła mnie frekwencja. Wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski. Bo nawet niektórzy redaktorzy dzwonili do mnie, że stoją przed drzwiami i nie mogą wejść, bo nikt ich już nie wpuszcza, bo jest pełna sala. Jeśli chodzi o granie w ogóle, bo potem było kilka koncertów i na tych koncertach byłem. Mało tego, jak przygotowywałem teraz reedycję, bo za moment właściwie już jest dostępna reedycja tej płyty w 20-lecie powstania. Pamiętam koncerty i pamiętam, jak słuchałem nagrań koncertowych, to wszystko było jeden w jeden tak samo jak na płycie. Znaczy, można się było tego spodziewać, bo Human tworzyli ludzie, którzy są muzykami sesyjnymi, czyli muzycy, którzy żyją z muzyki, którzy perfekcyjnie grają. No i to tak jakoś zostało to ogarnięte, że oni wychodzili na koncert i też brzmieli dokładnie jak na płycie. Kostek śpiewał dokładnie jak na płycie. Także to nawet jak mówię, jak słuchałem tych nagrań koncertowych, to pomyślałem, że właściwie no po co po raz drugi dodawać płytę z tymi samymi wersjami, że one się niewiele różnią. Właściwie się w ogóle nie różnią. I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę cię, gdy idziesz i poruszasz się tak. A ciało twe tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić cię. Dlaczego nie było drugiej płyty? Powody były dwa. W momencie, kiedy zespół miał wchodzić do studia i nagrywać drugą płytę, postawiłem dwa warunki. Jeden to było demo, że muszę mieć przed wejściem do studia demo do posłuchania. Drugi warunek był taki, żeby uporządkować kwestie formalne, bo to był moment, kiedy wiadomo było, że część firmy Miotem, przynajmniej tej wydawniczej, zostanie sprzedana Sony Music i byli wyznaczeni artyści, którzy mogli podpisać kontrakt z Sony Music. I trzeba było ten kontrakt mój, no bo wiadomo było, że ta płyta być może przejdzie do Sony'ego. Trzeba było ten mój kontrakt tak dostosować, to znaczy kontrakt z Miotemem, tak dostosować, żeby on był pracował i z kontraktem przewidzianym dla Sony Music. Demo dostałem na dzień przed wejściem do studia, a ta sprawa nie została uregulowana. W związku z tym odwołałem studio i tu nastąpiła największa obraza na świecie, że jak ja śmiałem odwołać studio tak wielkiemu zespołowi i tutaj zniszczyć właściwie karierę, bo nie będą nagrywać następnej płyty. No i tak to się skończyło po prostu. Była też sytuacja, kiedy materiał był gotowy na drugą płytę. I też nie doszło do nagrania. I tutaj nie z naszej winy. W sensie mówię, że to była raczej decyzja Kostka, bo Kostek stwierdził, że chce nagle nagrywać płyty solowe. Materiał był gotowy, mieliśmy wejść za 2 tygodnie do studia. No oczywiście wkurzyliśmy się, rozstaliśmy wtedy, a to już po raz drugi. Natomiast oczywiście był pomysł z inicjatywy Krzyśka, o ile tak, Krzyśka w tym roku, w marcu się spotkaliśmy. Trochę wyglądało to spotkanie jak jajko niespodzianka, bo ja nie wiedziałem, o co chodzi dokładnie z tym spotkaniem. Myślałem, że Krzyśek się prywatnie chce ze mną spotkać. Okazało się, że na w tym spotkaniu jest cały skład Human i troszkę byłem zaskoczony. To wyglądało tak, że ja i Piotrek mieliśmy jakby inną wizję na reaktywację tego zespołu, czyli my chcieliśmy zacząć, wiesz, no, najpierw od muzyki, czyli zacząć grać próby, zobaczyć, czy coś zostało z tamtych lat w nas, w sensie tej energii, tej chemii. Czy to w ogóle ma sens? No, chłopaki mieli troszkę inne podejście. Chcieli robić od razu sesje zdjęciowe, od razu wielkie boom, a później... Właściwie to był główny powód tego, że znowu nie doszło do tej reaktywacji właściwej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tak naprawdę zespół był w innym składzie niż ten pierwotny. Czyli ja, Piotr, Krzysiek i Kostek. Dla mnie to jest jeden, jedyny skład. No, była taka sytuacja, że w końcu dobrali sobie tam muzyków nowych. Mieli zagrać na Fugazi, na tym festiwalu Fugazi, który się zresztą nie odbył. No i z tego, co wiem, nie znam dokładnie. Nie wiem, czy tam się im to udało teraz, czy coś działają. nie wiem, po prostu przestałem się troszkę tym interesować, bo nie widzę sensu robienia tego zespołu w innym składzie, krótko mówiąc, i tyle. Dziś historię powstawania jedynej płyty grupy Human Earth wspominali Maciej Gładysz, Kostek Joriadis, Leszek Kamiński i Andrzej Paweł Wojciechowski. Audycję przygotował Tomasz Żonda. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 sierpnia, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Brytyjski raper, jednym z podejrzanych o zamordowanie Jamesa Foleya, namierzono go po głosie z nagrania egzekucji. Ekolodzy protestowali przeciwko budowie kopalni węgla Gubin Brody. Kilka tysięcy osób stworzyło żywy łańcuch łączący polskie i niemieckie miejscowości. Grupa zapaleńców chce wskrzesić słynną syrenkę. Chcemy stworzyć samochód, który będzie produktem dobrym, spełniającym oczekiwania współczesnych kierowców. Brytyjski raper Abdelmajed Abdelbary jest jedną z osób podejrzanych o zamordowanie amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. 24-latek w ubiegłym roku wyjechał z Londynu, gdzie mieszkał z matką i rodzeństwem. Jest teraz najprawdopodobniej w Syrii i walczy w szeregach państwa islamskiego. We wtorek w internecie pojawiło się nagranie z egzekucji Foleya, dokonanej przez sunnickich ekstremistów. Z nagrania wynika, że jego śmierć to zemsta za ataki lotnictwa USA na dżihadystów w Iraku. Natychmiast po pojawieniu się filmu agenci z USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęli poszukiwania zamaskowanego mężczyzny, który zabił zakładnika. Islamista przemawiał na nagraniu i to ułatwiło jego namierzenie. Mówił z brytyjskim akcentem. To niejaki John, tak każe się nazywać, przywódca grupy brytyjskich dżihadystów, którzy specjalizują się w braniu zakładników. Właśnie z powodu pochodzenia grupa ochrzczono nazwą The Beatles. Brytyjskie media piszą, że eksperci porównali głos pochodzący z nagrania m.in. z głosem Barego. Według ich opinii podobieństwo jest bardzo duże. Integralność terytorialna Ukrainy i jej niepodległość to cele niemieckiej polityki. Takie zapewnienie padło z ust Angeli Merkel w Kijowie. Tam spotkała się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Kanclerz obiecała też 500 mln euro na odbudowę Zagłębia Donieckiego. Podkreśliła, że Ukraina dąży do rozwiązania konfliktu metodami dyplomatycznymi. Jak powiedziała, to słuszna droga. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że pomyślimy o kolejnych sankcjach wobec Rosji, jeśli nie zanotujemy postępów. Przede wszystkim jednak koncentrujemy się na wtorkowych rozmowach w Mińsku. Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Jan Piekło uważa, że zadania, jakie stoją przed tym szczytem, są skomplikowane, bo sytuacja jest coraz bardziej napięta. Po wizycie białego konwoju i wyjeździe tych rosyjskich ciężarówek nastąpiło wzmożenie działań wojennych i widać, że nowego wigoru dostali separatyści, którzy się bardzo mocno uaktywnili i prawdopodobnie rozpoczynają kontrofensywę. No a jeszcze ostatnio w wywiadzie wicekanclerz Niemiec powiedział coś, co jest w sprzeczności z tym, co powiedziała Angela Merkel w Kijowie. Mianowicie powiedział, że należy w tej chwili doprowadzić do tego, żeby Ukraina się zgodziła na federalizację swojego kraju i żeby się pogodziła z utratą Krymu. We wtorek w stolicy Białorusi spotkają się Petro Poroszenko, Władimir Putin i przedstawiciele Unii Europejskiej. Łańcuch stworzony przez kilka tysięcy osób połączył polskie i niemieckie miejscowości pod Gubinem. W ten sposób ekolodzy protestowali przeciwko planom budowy kopalni węgla Gubin Brody. Spór toczy się wokół inwestycji planowanej na południu województwa lubuskiego. Między Gubinem a Brodami miałaby powstać kopalnia odkrywkowa oraz elektrownia. Zwolennicy inwestycji zwracają uwagę, że to wielka szansa na rozwój całego regionu i wiele tysięcy miejsc pracy. Przeciwnicy mówią o konieczności zrównania z ziemią kilkunastu wsi i przesiedlenia mieszkańców oraz potencjalnych stratach środowiskowych. Pod tymi hasłami ekolodzy z Greenpeace przywieźli dziś na miejsce kilka tysięcy demonstrantów. Chcemy, żeby energia w Polsce była produkowana w sposób przyjazny ludziom i środowisku. Zwolennicy inwestycji argumentowali, że z uwagi na brak miejsc pracy coraz więcej mieszkańców popiera budowę kopalni. Czasy się zmieniają i poglądy się zmieniają. W tej chwili większość mieszkańców jest za inwestycją. Nie mówię, że to jest inwestycja usłana różami, ale jest szansa na rozwój. Na razie nie wiadomo w ogóle, kiedy kopalnia mogłaby powstać. Żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Z Grabic koło Gubina, Kamil Chybki. Kiedyś królowała na polskich drogach, później o niej zapomniano. Grupa zapaleńców z mieszkającym w Kanadzie Arkadiuszem Kamińskim na czele chce wskrzesić syrenkę. Pierwsze egzemplarze zamierzają pokazać na początku przyszłego roku. To dla starszych kierowców dźwięk niezapomniany, ale to już tylko przeszłość, zapewnia dyrektor firmy, która podjęła się próby reanimacji syreny, Zbigniew Gryglas. Chcemy stworzyć samochód, który będzie produktem dobrym, spełniającym oczekiwania współczesnych kierowców. Nowa syrena ma ująć kierowców m.in. wysokiej klasy wykończeniem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR uważa, że pomysł jest niezwykle ciekawy, ale też i trudny do zrealizowania. Trzeba pokazać przede wszystkim, że jest produkt, trzeba wykazać klientowi, że ten produkt jest dobry, bo jeżeli produkt jest jeszcze fajny, zapewniający odpowiednią jakość, myślę, że pojawią się ludzie, którzy będą w stanie wyłożyć pieniądze. Z kolei dziennikarz radiowej Trójki Tomasz Gorazdowski, zajmujący się motoryzacją, uważa, że aby syrena wróciła na polskie drogi, musi mieć coś więcej niż tylko legendę. Samochód ma szansę podbić serca kierowców, jeżeli będzie tańszy od konkurencji, albo jakościowo musi przebijać konkurencję. I z tego powodu o sukces nowej syreny będzie niezwykle trudno. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport. Krzysztof Łoniewski. Jakich nie było, to nie było, a jak są, to od razu dwa złote medale naszych pływaków w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Najpierw finałowy wyścig na 100 metrów delfinem wygrał Konrad Czerniak. Pół godziny później Radosław Kawęcki nie dał się wyprzedzić nikomu na 200 metrów grzbietem. Wcześniej w czwartek brązowy medal dla Polski na dystansie 200 metrów delfinem wywalczył Paweł Korzeniowski. Z Berlina przenosimy się do Warszawy, konkretnie na Stadion Narodowy, bo tu kończy się lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Kibiców na trybuny przeciągnął przede wszystkim Usain Bolt. Bieg na 100 metrów z jego udziałem powinien rozpocząć się lada chwila. Trwają między innymi konkursy rzutu młotem pani panów, w tym drugim Anita Włodarczyk zapowiadała pobicie rekordu świata. Na razie się nie udało. Udało się za to Pawłowi Fajtkowi pobić rekord Polski. Na tę chwilę wynosi on 83 metry i 48 centymetrów. Zakończyło się już pchnięcie kulą. Tomasz Majewski zajął drugie miejsce. Wygrał Amerykanin Rhys Hoffa. W T-Mobile Ekstraklasie ciągle cienko wszędzie Krakowia. Pasy przegrały 1-3 i to u siebie. Spod Beskidziem Bielsko-Biała.